soki na yo kela ka bango belelelo na moni boete ba mama ya kalte na baninga na ngai nyonso na ina ka bango yoyo bona libala oyo ezalaki soki yo moni ngai te okosilisa balabala mobimba mpona kotunatunaka o obebiselanga libala papa na alingo lelo nakoma konima pasiance ya minimandela ozalaki koyembela ngai ntango nino mama na alinanga yanga na yo suka seliwa obotisinga lelo bana minese na bopove lelo yo olobi nanga nakomi mabe okanga nga na moto te koyokanga na lisolo ya mobali te osundoli ngai mpo na nini imaime mobali mabe okende kokota libala epai ya mwasi mosusu e obwaki bana na yo oke kobokolo bana ya mbanda bana na yo bilamba ekopasuka ye bana na yo kela site obasangiki mbongo papa na ali nakotala na nga lisusu te o ibrahim ekanga nakokanga kaka motema kino yo kozongelanga nakoma na nga na pasiance avec son héros, yeah, Winnie